ล็ดลับสู่ความสำเร็จความสุขสมหวังพาใจก่อเกิดพลังพลังแห่งคุณความดีจุดกำเนิดแห่งมิตรภาพแหล่งบ่อเกิดน้ำใจไมตรีสื่อสัมพันธ์รักสามัคคีที่มาจากใจ เราให้ซึ่งกันและกัน